Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Grundstof nummer 92 i det periodiske system. Et gråligt, svagt radioaktivt metal opkaldt efter planeten Uranus. Vi skal i løbet af de næste 55 minutter se på, hvordan man investerer i uran, og om det i det hele taget er en god idé. Og det spørger vi dagens gæster om. Nikolaj Frisch, iværksætter og investor. Godmorgen og velkommen til dig. Tak skal du have. Nikolaj, du har besøgt os før. Du er jo altså som sagt selv investor, og så ja, er du også serieiværksætter. Du har været i gang med en masse spændende ting. Blandt andet har du også været med til at stifte Euroinvestor for mange år siden, så du har beskæftiget dig på en eller anden måde også med den her finansverden igennem rigtig mange år. Lige nu der er det også uran, du kigger på. Vi skal høre lidt mere om, hvad det er for nogle selskaber, og hvordan du egentlig gør det. Velkommen også til Johannes Møller. Tak. Stifter af JM Invest. Du er også investor, altså du gør det sådan set for egne penge i dit eget selskab. I dag du har en fortid som analytiker i Danske Bank, som portføljeforvalter i BankInvest og Nordea Asset Management. Og så er du endda præmieret for dine indsatser, Johannes. Du har fået simpelthen en pris for at være en af de bedste stockpicker, ja faktisk den bedste stockpicker i de nordiske banker for år tilbage. Så ja, det er altså noget, du kan finde ud af. Johannes, du har kigget meget på det her uran-investering også igennem ja, et stykke tid, så du skal også gøre os klogere på, hvordan man hopper ind i det. Inden vi når så langt, så skal vi også lige se, hvad der sker på de aktuelle markeder. Lars Svendsen, den ja. Står du for. Ja, det gør jeg, og det er jo sådan set samlet set stilfærdigt. Vi ligger fuldstændig på nulpunktet, men, og tyskerne heller ikke rigtig kommet i omdrejninger. Asien var en lille smule sur, og det er jo så igen det her tromperi med, yes. med mere 12, som gør lidt ondt, men ikke meget på dem derude. Og det er lidt surt, ikke? Men på en eller anden måde, så var det måske meget rart, at vi endelig fik den landet. Vi har stået her og ventet på, sker der noget, eller sker der ikke noget? Nu indførte han altså så den her ekstra 12-sats, dog kun 10% på varer fra Kina for 200 milliarder dollar. Nu ja. Står vi så og venter på, om Kina kommer til at gøre gengæld, ja. Eller hvad, hr. Svendsen? Jo, men så har han jo også sagt med det samme, så vi lige har forstået det. 277, det er næste tal, ikke? Altså, det er, der kommer hele tiden. Ja. Så hver gang du har fyret kanonen af, så lader vi den igen, ikke? Ja. Så næste er endnu større, ikke? Ja. Altså, det er jo ligesom, nå okay, så tager vi, og så skal vi bruge 3 uger på at få, eller en måned på at få fyret den granat af, ikke? Så det er jo... Det er en ongoing story, ikke? Men altså, ja, og kineserne siger, at de gider måske ikke mere sådan set overhovedet bare snakke mere. Tænker du, at vi skal... Nu står vi her sådan cirka 50 ja. Dage før det her midtvejsvalg, som jo altså løber af stablen dette efterår. Skal vi over forbi det, før der kommer ro på den sag, hr. Ved du hvad, jeg kan jo ikke finde ud af det også, fordi han følger jo den der forvirringsstrategi, ikke? Men jeg tror jo sådan set, at de bliver enige om et eller andet. Mm. Saxo-bankmanden Sten Jacobsen havde jo det synspunkt, at de aldrig... Altså også... De næste 2 år vil der ikke komme nogen aftale. Det er sådan et flydende problem, du hele tiden skubber foran dig. Det tror jeg egentlig ikke på, for jeg tror, at de har for meget at tabe. Også fordi, at kineserne har jo trods alt også tidligere gjort det, at altså det der, du ved, de er jo gamle kommunister, med at de bytter, hvor de jo så købte voldsomt med især Boeing-fly i USA, hvor de gav nogle enorme ordre på fly. Og civilfly, og der kan du jo sige, at den der idé om, at du har noget begge veje, at det begynder jo at gøre ondt på hvad hedder det, amerikanerne, hvis... Altså, man kan jo også sige på den måde, at kineserne er jo stadigvæk så eksportløn, i hvert fald bare ser på isoleret løn, ikke? Konkurrencedygtige, at de kan jo leve med en del, mens det kan amerikanerne ikke. Derfor, som man siger, der er ligesom en skævhed. Men han lytter jo ikke rigtigt til de virksomheder, nej. Hr. Svendsen, som har nej. Været forbi hans kontor og sagt, hey, skulle du ikke lige tage at skrue lidt ned for den der retorik? Ja, jamen, det er rigtigt. Så du spørger, om de når at lave det inden, så siger det tyder du ikke lige på. Nej. Men jeg tror, at de bliver enige om et eller andet, og så går verden videre på en eller anden fornuftig måde. Også fordi, at du kan jo sige, at du har jo altså det der basale problem med, at kineserne sidder jo altså på... Hvad er det, på knap 10% af de amerikanske statsobligationer, ikke? Det er jo deres beholdning, de har lidt, og kan sælge ud af det. Ja. Hvis de ikke kan sælge varer, så må de jo sælge obligationer. Yes. Så ja, men den der halter videre, det er en lang krig. Ja, så lad os vende tilbage til de markeder, der er omkring os, Lars Svendsen, og dine flotte, brede skuldre, de skygger simpelthen for skærmen, så jeg kan slet ikke se, hvad der foregår deroppe, jamen, men det kan du jo så for informere om. Men så skal jeg prøve at flytte mig. Men hvad hedder det, jeg tror, det bliver herovre, vi skal stå så. At, jamen, altså, vi er jo helt i nul, og så er der jo sket, det er Chemometec, det er jo en ret lille virksomhed på 100 25 millioner kroner i omsætning, men de er jo kommet med regnskaber, det var jo faktisk overordentligt godt. De er ligesom begynder at få hvad hedder det, letter sig på hvad hedder det, på indtjeningen, ikke? Mm-hmm. Og det er jo, hvor de også har de her nye apparater, de skal til at sælge nu, ikke? Så de er jo nok på 20% overskudsgrad. Nu akkumulerer de nogle udviklingsprojekter og sådan noget, så det er ikke helt, så vidt jeg, det har de i hvert fald gjort første halvår, så det har de nok også gjort her. Det har jeg ikke set endnu, men så det er en lille smule lavere reelt, hvis du måler rent cash. Men det var ordentligt flot regnskab, ikke? Med 20% fremgang, godt og vel. Så det er jo sådan set godt. Men så er det om en anden vej, det er jo så i Sverige, og det er jo så Husqvarna, mm-hmm. hvor som laver udeting, altså motorsav og andet, og de siger, at det tørre vejr, vi har haft her i sommer, det påvirker deres afsætning, og det bliver et dårligt kvartal, som de allerede ved nu. Og de er jo så altså kommet i en profit warning, selvom vi jo mangler 14 dage nu eller sådan noget, men altså, det er jo også en ordre. Ja. Det er jo ikke sådan, at du farer ind i en Husqvarna-butik og køber en. Ja, det kan godt, du gør, men det er ikke deres, altså. Det er, så ligesom, at de kender ved stort set hele fakturering, ikke? Ja. Så det var, men den falder jo, var det 5%, ikke? Det var ikke noget vildt. Mm. Og vi havde jo sådan modsat i går, det var jo den med hende som oversigt, den sætter sig så i dag jo. Men jeg tror faktisk i virkeligheden, at historien i går var noget andet end det, som den første løb rundt. Det var jo, at de kom ud med lidt bedre salg, ikke? Ja. Det var altså, jeg kunne simpelthen ikke helt få ind i hovedet hver den. Det kunne jeg rigtigt. Fordi de sagde også, at der er logistikproblemer, og de har haft alt for store varelærer i lang tid. Og det er jo det der med blomstrede sommerkjoler og så videre. De sælger ikke så godt i december, vel? Så hvad hedder det? At problemet er jo det, at til synligheden har de været en tur i London for at få nogle lån, så de måske kan få nogle lån, så de kan købe sig ud af børsen. Ja, jeg ved godt, det du var lidt mere bekymret for den aktie, end Lars Persson lige udtrykte i går. Så hende som August, der skal man bare holde fingrene væk, eller hvad, hr. Svendsen? Nej, men problemet er jo det, at hvis det er rigtigt, at for det første har der været en hel del short-selling i den, ikke? Den har jo kørt ned, så du ikke drømmer om det, ikke? Mm-hmm. Den er jo kostet 142 nu, ikke? Og kom fra 350, da toppen var der, eller sådan noget. Men pointen er, at hvis det er rigtigt, at de vil købe ud af børsen, og de har jo rent... Altså, det er jo rigtigt, at familien har rent faktisk købt aktier af deres sådan, almindelige penge, kunne du sige. Men hvis de nu vil købe sig ud, og det er jo, så skal de ud og købe cirka halvdelen af butikken, fordi der er jo A og B-aktier i den, så er det jo sådan, at det er en stor pengebeløb, men hvad hedder det, de skal have fat i, ikke? Men altså, hvis du spurgte, tror du på den, så nej. Det er et klart svar, Lars Hansen. Det jeg, tror ikke, jeg tror ikke, nej, fordi det er så stor en finansiel satsning, at det er lidt, det kan nærmest blive selvmord for dem. Mm. Hvis ikke de får det her, deres forretning til at køre, og de går ud og belåner det, og skal betale... en børskurs, en pludselig en præmie, ikke? Men alle dem, der har shortsolgt, de er jo kommet gevaldigt kørt over, ikke? Så kan de lære det, de shortsælger. Ja, så tænker jeg med min NKT-aktie. Ja. Lige pludselig kommer der et kæmpe tækoverbud. Og så alle dem, der har fikset 12% af aktierne. Du drømmer, Lars Svendsen. De bliver kørt over, og så bliver vi indløst i kurs 223. Lars Svendsen, vi har spændende gæster i studiet. Jeg skal bare lige høre, fordi at det er godt, at vi skal tale uran i dag, de herrer, men I investerer jo også i alt muligt andet. Hende som Arvids-aktien, er det noget, I investerer i? Nej, jeg synes, den er for svær. Mm. Det er jo et selskab med faldende overskudsgrad, og jeg ved ikke, hvor det ender henne. Okay. Om marginen bliver 0% eller 5% eller 10%. Mm. Nikolaj, er jeg du har faktisk været investor i H&M igennem flere år, men det er helt tilbage fra 2008-2009, men så kom der en ny direktør, jeg kan ikke huske, om det var 2013-2014, og han gik ud og sagde, at det der med onlinehandler og sådan noget, det var ikke noget for hende som Maurits, så de lavede en hel strategi omkring, at de skulle arbejde ude i detailleder med fysiske butikker og sådan noget. Så tænkte jeg, okay, hvis du slet ikke har set det der online-tog komme, så kan det kun gå galt, ikke? Og det er jo også det, der viser bagefter, at de har været hårdt ramt af Zalando og Asos, og hvad de ellers hedder, at har taget hele online-markedet. Så de har haft en helt strategisk forkert tilgang til deres handel. Ja, det har ikke været så nemt at være hende som Maurits investor her på det seneste. Nemmere har det været at være Chemometic investor. Aktien op noget, der ligner 190% eller noget i den retning, Lars Svendsen, i løbet af året, så det har været en ganske god forretning. En sidste aktie, vi lige skal omkring, inden vi lukker og slukker, det er ikke lukker og slukker programmet, men lukker og slukker runden. IT Group, Lars Svendsen, ser ud som, den er nede med 39%, men det er fordi, at der bliver udbetalt ekstraordinære udbytter, så det skal man ikke være så bekymret for. ATP var dog ude at sige, at de solgte alle deres aktier i IT Group. Er det noget, du tager med i dine beregninger, når du skal kigge på sådan en aktie? Nej, men jeg vil sige, at han de har jo heller ikke klaret sig super duper i lang tid. Så har de jo fået solgt den her Peak Performance til en meget flot pris. Det var sådan til nogen af den pris, jeg havde siddet og gældt mig til, det skulle være, men altså, det var en flot pris, og så er de til resten tilbage, så derfor at det er jo et selskab under afvikling, og de prøver på også at sælge, de havde også et par mærker, de aldrig har fået solgt fra, men har ligget der flere år, men så det er jo sådan en landing, så derfor kan jeg da godt forstå, at ATP siger, at nu er det sådan, det er en form for oprydning jo, og de prøver på at få solgt, men det kan jo også godt være nu, hvor den er blevet mindre, at der så kunne komme en eller anden forbi og købe den, det ved jeg ikke, altså overtage selskabet i stedet for at vente på, at det bliver solgt i småsting, ikke? Så nej, det kan jeg godt forstå, at der ikke er noget. Alt kan ske i den verden, vi befinder os i. Det er Millionærklubben, du lytter til her på Radio 24/7. Jeg har i dag besøg af Johannes Møller, Nicolaj Frisch og Lau Svendsen. Vi skal tale om uran og hvordan man investerer i det, og om det overhovedet er en god idé. Det vender vi tilbage til lige om lidt. Du kan selvfølgelig blande dig i debatten. Du kan se os live på Facebook, hvor vi streamer. Og ja, du må meget gerne skrive i kommentarfeltet der. Jeg skal prøve, om jeg kan nå at suse forbi og se, hvad I skriver derinde, hvis der er konkrete spørgsmål. Men hvis du har spørgsmål til dagens emne, så er du altså meget velkommen til at bruge mailen. Adressen herind er som altid mio@radio247.dk. Du lytter til Radio 24/7. Råvareinvesteringer, eller helt specifikt investering i uran, det er det, det skal handle om nu. Og Johannes Møller, jeg kunne godt tænke mig, at vi startede med dig. Vi skal ligesom helt back to basic. Vi skal vide lidt om, hvad det er for et marked, vi har med at gøre, fordi det er faktisk ikke specielt meget, vi har talt om uraninvesteringer her i det her program endnu. Men det gør vi altså i dag. Så lad os lige blive kloge på uranmarkedet. Hvad har vi med at gøre? Jamen, altså, som du startede med at sige, så uran er jo et råstof, som man hiver op af jorden, og man bruger det næsten udelukkende i atomreaktorer, altså til at lave el globalt, både i Vesteuropa, USA og i stigende grad i Asien. Og uran bliver så produceret rundt omkring i verden. De tre største uranproducerende lande, det er Kazakhstan, og så er det Canada og Australien. Og så er der også nogle af de afrikanske lande, der er med på kortet med Niger og Namibia. Der er ikke uranproduktion i Danmark. Okay, men det kan være, at der kommer, eller hvad? Der er jo på en eller anden måde måske noget uran i Grønland. Ja, det har jeg ikke kigget så meget på. Det er nok lidt ikke så lønsomt på nuværende tidspunkt. Okay. Så markedet er koncentreret i, at det her uran, det findes i specifikke områder af verden. Er det den samme kvalitet, man kan finde rundt omkring? Altså, det er forskellige former for uran, der ligger rundt omkring. Der er også tre måder, man kan udvinde det af jorden på. Den ene, det man gør i Afrika, det er, at man laver sådan det, man kalder en open pit, altså hvor man simpelthen graver et kæmpestort hul i jorden, og så kører ned og hæver uranen op. Hvorimod for eksempel i Canada, der er det man kalder undergrundsminer. De forekomster, de har i Canada, er meget, meget høj, uran-koncentration. Så faktisk den største mine i verden, den her McArthur River, som Cameco har, der er så meget uran og så meget radioaktivitet i minen, at de er nødt til at udvinde det med maskiner. Og så den tredje måde, man kan udvinde uran på, det er det, som de gør i Kazakhstan. Det er simpelthen, hvor uren ligger ned i jorden, og så pumper man en masse vand ned i jorden med nogle forskellige kemikalier i, og så er de simpelthen i stand til at suge en lille smule uren til sig. Så siver man det her vand op af jorden igen, og så fortætter man det, sådan at uren bliver udskilt. Det lyder lidt som sådan noget fracking, vi kender til fra oliemarkedet i USA nærmest. Jeg er faktisk ikke ekspert på fracking, men jeg tror, det er nogenlunde samme teknik. Okay. Jeg tror dog ikke, at der er sådan de store miljømæssige risici ved. Okay. Johannes Møller, lad os høre lidt om, hvad der så rykker rundt på det her marked, fordi ja, selvfølgelig er det alt sammen noget om udbud og efterspørgsel, det er klart nok, men hvad er det ellers for nogle trigger, der eksisterer i det her uranmarked? Ja, altså det man kigger meget på, det er, hvad sker der på produktionssiden? Fordi igennem de sidste 5-7 år, der er blevet produceret alt for meget uran i hele verden, og prisen har været meget lav, og det har været en virkelig forfærdelig historie. De folk, der har investeret i uran, har tabt rigtig mange penge siden 2011. Men nu så i år er der så ved at komme den her vending i markedet, hvor der bliver lukket rigtig meget produktion ned, som gør, at det faktisk for første gang i år bliver der produceret mindre uran, end der er efterspørgsel efter. Hvorfor gør der det? Jeg mener, hvis man kan imødekomme en efterspørgsel, hvorfor producerer man så ikke bare noget mere? Prisen er simpelthen for lav. Altså uranprisen, den var helt nede at vende på omkring $20 per pund i starten af året. Mm-hmm. Og mange af de her miner, de ligger altså med produktionsomkostninger på $30-$50 per pund. Mm. Så de lukker simpelthen ned, fordi de taber penge på det. Nicolaj Frisch, den her dynamik, som altså så foregår i markedet lige pt., gør os lidt klogere på, hvad det er, der rykker rundt på det. Jamen, man kan sige, overordnet set, min tilgang til det, det var, hvis du laver sådan lidt paralleller med olieprisen, der så vi på et tidspunkt, der var olieprisen op i $120 tønden, og så efterfølgende så faldt den ned til $20 tønden, og så sad man og kiggede på, okay, kan olieprisen blive ved med at være de her $20? Og strukturelt sagde man, vi skal op og finde en eller anden ligevægtspris på $60-70 tønden, og det er jo lidt det samme parallel, du nu laver til uran, som Johannes også siger, der kommer en eller anden ligevægtspris på uran, og også som formentlig vil være 30-40% højere, eller i hvert fald så det svarer til produktionsomkostninger. Det er den ene del af det. Ikke? Og den anden del, det er jo omkring at sige, jamen, behovet for uran, der ved vi jo nogenlunde, hvad kommer der til at være de næste år, der bliver løbende lave nye reaktorer i specielt Kina og Rusland på den ene side, ikke? Og på den anden side, så bliver der så lukket miner i hvad nu, der hedder det, i Kazakhstan formentlig, og så også i Cameco, som bliver lavet i Canada. Så det, at folk, for eksempel ude i Asien, er i gang med at bygge noget nye reaktorer, det er altså blandt andet det, der gør, at I siger, at selvfølgelig bliver der efterspørgselsvækst på det her felt, og det får altså uranprisen til at stige. I var sågar så kække nede ved morgenbordet, Johannes, at du sagde, at det er sådan set ikke et spørgsmål om, hvis der sker det, og det er et spørgsmål om, når olieprisen kommer op. Altså, du er ret sikker på, at olieprisen kommer til at stige? Ja, altså, det er helt åbenlyst, at prisen er for lav nu, fordi hvis man kigger på både, hvad for nogle omkostninger de eksisterende miner har, og specielt også, hvor høj skal prisen være, for at det kan svare sig at bygge en ny mine, så ligger der en ligevægtspris på uren på omkring $50 per pund, og den aktuelle pris, den er $27 per pund. Så som du siger der, jamen det er ikke et spørgsmål om det her, det sker, det er et spørgsmål om, hvornår det sker. Mm, okay. Det er der et stort lager, som skal ædes op. Ja. Det må der jo være. Det er der. De sidste 5-7 år er der produceret for meget. Så der ligger et lager rundt omkring, ja. som gør, at jeg tror ikke, det kommer sådan et stort spike i uranprisen inden for de næste 3 måneder. Men det, vi ser nu i år, det er jo, at efterspørgselen for første gang er større end udbuddet. Så man begynder at stille og roligt bide af det her lager. Ja. Men forholder I jer helt konkret til den tidshorisont, som jo må ligge der på en eller anden måde? Altså, tænker du, Johannes, hvor langt skal vi ud, før end at vi så rammer de der roughly $50? Jamen, altså, dengang jeg købte min uranaktie her i foråret, der tænkte jeg, at jeg vil nok have en investeringshorisont på cirka 3 år, måske 2-4 år. Og der troede jeg inden for det perspektiv, at vi vil nå op i en pris, der hedder $50-60. Mm, okay. Og hvad med dig, Nicolaj Friis? Har du nogen særlige tidshorisont på dine investeringer? Nej, man kan sige, at jeg skrev første gang inde på et Facebook-gruppe, der hedder Dansk Investornetværk, tilbage i 24. juli, hvor jeg sagde, at nu havde jeg været inde og investere massivt i den her aktie, der hedder Uranium Participation, som bare er en aktie, der har en beholdning af uran. Og det var jo igen ligesom Johannes en betragtning om, at der vil ske nogle strukturelle tilpasninger inden for de næste år. Det, der var meget sjovt, det var jo, at 2 dage efter gik Cameco ud og sagde, nu lukker vi vores største mine og fjerner en stor del af vores produktion, i stedet for at gå ud og købe fysisk i markedet, uran i spotmarkedet. Og det var med til at få det hele til at stige 10-15% på en uge. Så man kan sige, vi fik jo hurtigt et afkast på meget kort sigt, som vi måske havde regnet med, ville først komme over et år. Så vi har jo allerede taget sådan lidt på fået noget afkast allerede nu. Ikke? Mm. Jeg kan godt tænke mig at vende blikket lidt mod den her struktur, som der jo så altså er i det her uranmarked. Og Johannes Møller, du var jo altså inde på, at Kasakhstan, det er et af de lande, som er særlig store inden for det her felt. Det er jo også et land, som, jeg ved nærmest ikke engang, hvordan jeg skal udtrykke det, men de gør vel nærmest, som det passer dem, havde jeg nær sagt. Så kan man regne med, at der sådan er rimelige, almindelige markedsvilkår på den front? Altså det er jo en af de store, kan man sige, risikofaktorer i den her investeringscase. Fordi Kasakhstan over de sidste 10 år har været ekstremt aggressiv med at øge produktionen. Så de er gået fra at have cirka 15% markedsandel til at have 40%. Men der er nogle tegn, der tyder på, at de også er ved at bide græsset nu. Altså hvis man kigger på regnskaberne fra deres statslige uranproduktionsselskab, som hedder Kazatomprom, meget svært ord at udtale, så er deres lønsomhed faldet kraftigt. Og der er spekulationer, eller de også officielt har de sagt, at de gerne vil børsnotere det her selskab. Og det er jo meget svært at gøre med de nuværende uranpriser. Så der er også de sidste 2 år er de begyndt at skære i produktionen, og der kom nogle meget interessante udmeldinger fra dem her for 14 dage siden på en uranmesse, hvor de var ude at sige, jamen altså, de gik ikke så meget efter at maksimere produktionen længere, de gik mere efter at maksimere værdien. Altså, de ser i virkeligheden sig selv lidt som OPEC i det her, at det handler ikke om at producere mest muligt, det handler om at holde en fornuftig pris på på ugerne. Men er det fair, at de ser sig selv som OPEC havde nær sagt? Altså en ting er, at de selv gør det, men altså kan I som investorer også ligesom betragte dem som sådan en kæmpe og vigtig spiller? Altså, jeg synes jo, som investor er det jo meget vigtigt, at de har en rationel tilgang til markedet, og det er jo meget rationelt at kigge på og få den maksimere sin profit. Mm. Og særligt, hvis de går i gang med børsen til det her selskab, så har jeg en forventning om, at de vil fortsætte med at agere rationelt. Okay. Og vi ved altså, som sagt, ikke om de kommer til at børsnotere det her Casa Tom Prom, som det altså hedder. De har været ude med divergerende meldinger. Nogle gange så lyder det som om, at de er tæt på, og andre gange så lyder det som om, at de lige trækker lidt i håndbremsen. Lad os nu bare lege med tanken om, at de kommer til at børsnotere det. Hvordan vil det påvirke uranmarkedet? Nicolaj, har du et bud på det? Jamen altså, min tilgang til det er jo, at de får skabt en ligevækst tilpasning på det her, hvor de netop, som Johannes siger, har fokus på at tjene penge mere end bare, og sådan lidt geopolitisk at gå ud og sige, at vi kan bruge det også lidt som pression i forhold til resten af markedet. Man kan sige, i forhold til, hvis man lige igen laver en parallel omkring Tyskland og kernekraft, jamen der har man det hele den der dilemma med, skal man lukke kernekraftværken, fordi man har et folkeligt pres mod kernekraft, men på den anden side, der har man jo naturgas fra Rusland, hvor man vil heller ikke være afhængig af, hvad Rusland render rundt og gør. Det er jo lidt det samme trade, vi har her. Har vi en eller anden politisk geopolitiske ting over i Kazakhstan, der vil præge nogle ting, eller hvad kigger man ud fra rent økonomiske perspektiver, og skal rent faktisk tjene penge, som kan øge levestandarden i Kazakhstan. Og så tror jeg netop ved, at man bør sådan til at selskab kigger, ligesom Johannes siger, meget mere på, at det skal være økonomisk rentabelt, og så kan man sige, at det kommer jo så landets borgere forhåbentlig til gavn, og ikke kun toppen af kransekagen derovre. Ja. Jeg tænker også, der er lige en anden del også om det her, omkring du snakker om før, om det her med ligevækstpriser og sådan noget. Det man skal huske på, der er jo både et spotmarked og et langsigtet marked inden for uran, og det vi snakker om her, det er jo spotmarked, men mange af de kontrakter, der bliver lavet med kernekraftværker, de bliver handlet både 20 og 30 år frem i tiden, eller i hvert fald 20 år frem i tiden. Det vil sige, at kernekraftværk går ud og siger, jamen jeg skal bruge uran de næste 20 år, så laver man faktisk allerede nu nogle faste kontrakter. Og nu jeg har fået adgang til en energispiller, der sidder og handler med de her ting, og der kan jeg sådan på daglig basis se, hvad ligger også i de her langtidskontrakter 20 år frem, og de ligger jo blevet handlet nu i 40 dollar per pund og sådan nogle ting. Så der er jo en eller anden forventning om, ligesom du har en rentekur, at der er i hvert fald en forventning om, at prisen skal op over tid. Selvfølgelig er der også noget risikoelement i det, ikke? Men, ja, så det lyder lidt som det billede, vi kender fra oliemarkedet også, hvor der altså også er en masse spekulanter, der er med til at køre rundt i det marked og drive det rundt. Så hvad er det så reelt, der styrer markedet, Nicolaj? Er det spekulanterne, eller er det folk, der reelt har brug for at gå ud og købe uren? Jamen altså, som jeg ser, så har det jo været meget båret af netop, hvad der har været købt op af lager. Altså, det er jo en af de dele, der er, det er jo den spekulationsdel, der har været. Det er jo, har man købt op til lager, eller har man ligesom haft en ligevægt mellem udbud og efterspørgsel. Nu har vi fået en tilpasning mellem af udbud og efterspørgsel, nogenlunde lige. Så der er det jo, har det jo været kernekraftværkernes efterspørgsel kontra produktion. Johannes, hvad siger du? Er det spekulanter, eller er det spotmarkedet, der bestemmer prisen? Jeg tror, det er lidt en kombination. Altså, der er forskellige aktører i det her marked. Der er, som Nicolaj siger, de her atomkraftværker, så er der også forskellige sådan nogle trading houses, altså handelsaktører, som køber og sælger lidt uran spekulativt. Så jeg tror, det er en ret bred kombination. Okay. Må jeg lige spørge om noget der? Er det ikke et problem, at det er et minimarked? Fordi, så vidt jeg kan regne ud, der står her på min skærm, at ham her, Cameco, har en omsætning på 2 milliarder kanadedollar om året. Og hvad hedder det? Hvor stor er han? Er han 10% af markedet, eller hvad er han? Hvor stor er Cameco, ved det? Ja, han lukker jo hans største mine, som er 13% af markedet. Og så det, han har tilbage, er måske cirka 10% af markedet. Ja, så du kan sidde og sige, at på det her tidspunkt, det er så 18, ikke? Jeg ved ikke så ikke, om den er med. Men det er bare det der med, at du siger, hvis det totalt marked for det her måske er på 20 milliarder kanadedollar, ikke? Det er jo så et eller andet med, hvad koster sådan en 5 kroner stykket, ikke? Lidt over 5 kroner. Så er det jo 100 milliarder kroner, ikke? Jamen, altså, det er jo ikke så meget i forhold til de andre energimarkeder. Det er okay. Og dermed, at så bliver det jo også meget mere volatilt. Det bliver mere volatilt, men jeg ser det jo mere som en mulighed, fordi det er jo et marked, som derfor har mindre fokus fra professionelle aktører. Og derfor kan man sige, at det er jo lettere at komme ind og få gøre en forskel. Men vel også mere risikabelt? Gården, ikke? Så ser du positivt på det. vel også mere risikabelt? Eller hvad, Johannes? Jamen, jeg synes, at risikoet afhænger jo af, hvad man betaler for en vare i forhold til, hvor meget den er værd. Så jeg synes ikke, at min investering på nuværende tidspunkt er særlig risikofyldt, fordi jeg køber på et tidspunkt, hvor prisen er så lav. Okay. Der er kommet en kommentar ind på Facebook, som jeg tænker, vi lige tager ind nu her. Den er fra Mansur. Han skriver sådan her. Man siger, at de første billionærer vil være dem, som miner månen. Kan I anbefale virksomheder, som udvikler teknologi til asteroid og månemining, for eksempel Moon Express, der er rigtig meget uran på månen. Jeg ved ikke, om I decideret har indblik i selskaber, som går den vej, men i det hele taget det her med, at der skulle være uran på månen, og at det kunne også blive en kilde til at påvirke markedet. Hvad siger I til det, Johannes? Det er faktisk ikke en faktor, som jeg har overvejet eller kigget på, så jeg tror, det ligger ret langt ud i fremtiden. Okay. Der er et andet spørgsmål, som måske var mere relevant, det er, man genoparbejder jo de der brændselsstave. Ja. Hvor meget betyder det? Altså, når du også begynder at blive lidt træt, så bliver de sendt ud til de der to anlæg, vi har i Europa i hvert fald, ikke? Frankrig og England har et hver. Og så fiser de dem rundt, og så kommer de tilbage igen. Altså, hvor meget betyder det? Altså, der er noget andet, som betyder meget mere, det er faktisk den her nedrustning, der har sket over de sidste 30 år. Ja. Fordi det uran, som man har liggende i atombomber, er meget, meget høj koncentration. Ja. Så det er jo sådan et eller andet med, hvis du nedarmer sådan en atombombe, så har du jo næsten uran til at drive en europæisk stat i 2 år eller sådan noget. Så det har været, specielt efter afslutningen på den kolde krig, var det en meget, meget stor faktor i markedet. Men der er stadigvæk et element af, at regeringen i USA nedbringer deres atomlager. Mm. Okay. Vi har fået en lille smule indblik i uranmarkedet allerede. Lad os prøve at vende snakken mod sådan det mere lavpraktiske, hvis nu man gerne vil investere i den her verden. Hvad gør man så, Johannes, sådan helt lavpraktisk? Hvordan kommer man i gang med at investere i uran? Ja, som jeg ser det, så er der ligesom 3 grupper af selskaber, man kan investere i. Der findes 2 selskaber, det er en af dem, som jeg har investeret i. Den, som Nikolaj også nævnte, der hedder Uranium Participation Corp, og så, som handler i Canada, UPC. Og så er der et selskab, der handler i London, som hedder Yellow Cake. Det er begge 2 investeringsselskaber, som ejer fysisk uran, og hvor deres aktiekurs historisk, i hvert fald for UPC, Yellow Cake er ret ny, historisk har deres aktiekurs har simpelthen afspejlet værdien af den uran, de ligger med. Det ligger og svinger lidt. Nogle gange er kursen lidt højere, nogle gange er lidt lavere. Men det er en meget, meget effektiv og billig måde at få eksponering til selve uranprisen på. Og som jeg ser det, så er det så den mest konservative og faktisk også en ret attraktiv risikoprofil. Men der er vel masser af selskaber derude, som ejer uran, eller hvad er det de 2 selskaber, der gør det? Altså UPC og Yellow Cake, eller er det bare de 2, som du lige har øje på? Det er de 2, der er børsnoteret. Okay. Yellow Cake og UPC, Uranium, hvad sagde du? Participation Corp. Sådan, så fik vi lige det med. Det er altså 2 selskaber, som ejer uran fysisk, så må man jo, ja, hvordan får man... Må jeg lige spille sådan ind med en ting? Det er bare faktisk, og det var lidt det, som Lav også inde på, at der er jo ret stor arbitragemulighed i det her, fordi likviditeten er så lav. Så nogle gange så handler uranium måske 10% over den indre værdi, og nogle gange handler den 10% under. Og der er det, der tror jeg, det er en god idé også lidt nogle gange at holde styr på. Det bliver offentliggjort på deres side, hvad er egentlig deres indre værdi kontra kur. Og lige nu, der handles uranium 4-5% over indre værdi, og Yellow Cake, den blev handlet 5% over. Og sådan noget. Så lige nu, der ligger nærmest et spænd på 10% mellem de 2 selskaber. Der bliver så givet noget rabat lige nu til Yellow Cake, fordi den er ny, og uranium har en historik på 10-15 år. Så det skal man også lige have med ind i overvejelsen, at man kan faktisk godt lave, fordi likviditeten er så lille, at du kan godt kigge lidt på, hvordan udvikler den underliggende uranpriser med, hvordan udvikler prisen sig i så de her 2 aktier. Ja, og vi skal også... Det er England, ikke? Jo. Mm-hmm. Og vi skal vel også lige nævne, bare lige for god ordens skyld, at I ser sig på de her sager rent fundamentalt. De sidder ikke og kigger på kurver og grafer og historik og sådan noget der. Det er altså det fundamentale billede, som I danner jer et indblik af, og så ja, vurderer I, om der skal investeres. Og uranium og Yellow Cake, det er altså så 2 af de aktier, som I begge 2 finder interessante. Jeg har selv været inde og kigge lidt på Yellow Cake i London, en relativt ny aktie, som du altså også var inde på, Johannes, et selskab, som har indgået nogle kontrakter, jeg må indrømme, jeg ikke helt forstår præcis, hvad det er, men det er noget med, de har indgået nogle kontrakter med blandt andet Kazakhstan om at kunne aftage noget af deres uran. Er det en god idé, og er det en fordel i forhold til uranium? Altså, jeg synes, det er, de har startet med at købe 8 millioner pund af det kazakhstanske uranselskab Kazatomprom, og så har de jo nogle optioner på at kunne købe et tilsvarende mængde de kommende 8 eller 10 år, tror jeg det er. Mm-hmm. Jeg ser det ikke rigtigt, som om det gør en stor forskel, fordi en option på at købe noget til markedspris, den har ikke den store værdi. Okay. En måde at investere ind i uranfeltet, det kunne altså være at på, ja, hvad skal man sige, investere fysisk i det. Man får jo sådan set ikke uran liggende ud i baghaven, håber jeg ikke, men altså man kan investere i de her selskaber, som altså har uran liggende fysisk. Hvad kan man ellers gøre, Nikolaj? Jamen så er der jo ligesom Cameco, som udvinder uran, og det er jo sådan den største spiller, der lige nu er børsnoteret. Der får du så produktionsrisikoen med der at sige, at lige nu er det ikke rentabelt. Det er også derfor, du har set aktien falde ret meget her på det sidste, fordi at de er ude i et eller andet form for likviditetspres. De er ude at fyre, jeg tror, 500 medarbejdere i forbindelse med lukningen. Så der har du jo selvfølgelig noget større upside, hvis det går godt, men omvendt, så har du også et selskab, som bliver presset økonomisk, når du er i den her situation, hvor du graver det op til en højere pris, end du kan sælge det til. Ikke? Og det er jo et selskab, som vi også har været omkring i Millionærklubben et par gange, blandt andet fordi vi har haft aktien liggende her i vores portefølje. Philip Gunst, han har kigget på den. Er den interessant overhovedet at hoppe ind i, som det ser ud lige nu? Eller skal man lige vente lidt? Eller hvordan ser det ud, Nikolaj? Jeg har ikke sådan den indsigten i selve risikoen i de enkelte miner og hvad tilgang de har. Det er også derfor, jeg bare valgte at sige, at jeg handler alene i spotprisen og kan sige, at jeg gør mig uafhængig af, hvordan den enkelte aktør de formår at drive deres virksomhed. Det er sådan set i den strukturelle del, jeg tror, at uranprisen skal op, og jeg tager ikke så meget holdning til, hvad for et af selskaberne, der kommer til at gøre det bedst. Altså, vi så jo også på et tidspunkt op i Grønland, vi havde Nuna Minerals, som havde alle mulige forventninger om, at de kunne grave det ene og det andet op af jorden, og vi har igen her nu fra politisk side også sagt, at vi også kan få lov til at kunne grave uran op i Grønland, men igen, koncentrationen er så lav deroppe, og det bliver måske aldrig rentabelt, og så står du med Nuna Minerals, som er gået nedenom og hjem. Hvis du nu bare havde handlet i råvaren, så har du haft et godt afkast. Så det er jo altid den der ligevægt, eller det trade-off, man skal gøre som investor. Vil man spekulere virkelig høj risiko i en eller anden mine, eller vil man bare sige, jeg skal bare være med i guld, eller jeg skal være med i uran, og så tager den position, ikke? Men siger du dermed implicit, Nikolaj Friis, at du spreder dine investeringer bredt i uran, så du har mange forskellige selskaber, eller hvad gør du? Nej, altså jeg er alene investeret i selve uranprisen, altså igennem de to selskaber der. Okay. Men hvis man kunne købe en urankontrakt, og så simpelthen, jeg køber, jeg ved ikke hvor mange pund, til leveringer om et halvt år, så ville du hellere gøre det egentlig. Altså det er jo sådan en ren vare, så at sige. Jeg køber simpelthen varen. Der er ikke noget med mine, der er ikke noget om direktørerne er klog eller dum, men om der er noget, der ikke er noget. Men det kan man ikke, vel? Nej, det kan man ikke, som det er lige nu, fordi det er så illikvidt marked. Det bliver handlet, dagskursen bliver sat efter, hvad det er for nogle handler, der er lige nu. Der er nogen ude at sige, at jeg vil ønske at købe, men der er måske kun en eller to handler om dagen ofte. Så det er jo derfra, at ligevægtsprisen den er. Det er også derfor, den kan både rykke op og ned. Det er jo ret kraftigt. Det er fordi, at der er likviditeten i selve handlen er så lille. Men de, som så køber den, det er de rigtige. Det vil sige, det er kraftværk på den ene side, og det er en minemand på den anden side. Ja, ellers det så har er ikke alle mulige pjat. Ja, ellers så ligesom her, hvor det er Uranium Participation, der går ud og køber noget ind til deres lager. For du, altså det er jo også den del, hvor du kan købe op til lager. Du kan spekulativt gå ind og sige, nu køber jeg op til et lager, og så spekulerer i, at du køber, eller du kan sælge ud, hvis du vurderer nu prisen for højt. Jeg mener, Uranium, de tjener alligevel 2-3% om året, bare ved at sidde og handle. I det der spænd der. Så de graver ikke selv noget op? Nej, de ligger simpelthen fysisk i nogle tynder, på et lager hos dem. Okay. Mm. Johannes Møller, vi skal også lige have dit blik på Cameco, eller Cameco, som jeg tror, vi plejer at kalde den her i Millionærklubben. Det er det samme, vi taler om. Du er langsigtet investor, men har du sådan en dag-til-dag fornemmelse af de her selskaber, og er du... Er du hooked på Cameco, som den ser ud lige nu? Jamen, jeg tror, som Nicolaj eller Lars sagde, at aktien har ligget lidt sløjt, og jeg tror, det skyldes... Jeg starter lige helikopteren igen. Man kan sige, at de der Uranium Participation og Yellow Cake, det er det mest sikre. Hvis man så går et skridt længere ud af risikokurven, så er den næste mulighed, man kan investere i, det er Cameco. Jeg synes, jeg har selv fravalgt Cameco på nuværende tidspunkt, men jeg synes, man kunne godt vælge at købe den. Der er ligesom to faktorer, der har gjort mig lidt nervøs. Den ene, det har været, at de har en ret stor skattesag. De har sådan et internt handelshus, jeg mener faktisk, det er i Schweiz, og der har kørt nogle skattesager med de amerikanske myndigheder, eller de kanadiske, omkring nogle sådan nogle transfer pricing. Jeg tror faktisk, det er nævnt et muligt bødestørrelse på op til 2,5 milliarder dollars. Så det er i hvert fald en risikofaktor, som måske bliver afklaret her inden for en overskuelig fremtid. Og så det andet er, at Cameco har jo to kæmpe store miner, hvor de nu har lukket den ene, og man kan sige, en forudsætning for, at det her marked det bliver rebalanceret, det er jo netop, at Cameco har lukket deres store mine. Så jeg sidder sådan lidt med den her følelse af, jamen, har man egentlig lyst til at investere i et mineselskab, som har lukket den... De har to super gode miner, og den ene af dem er lukket. Så man får sådan set kun halv upside, kan man sige, hvis den er fremadrettet. Okay. Jamen, den er vel i mølpose, ikke? Altså, de kan begynde at grave igen, når de... Ja, den er sat på det, der hedder kernmaintenance, så de kan starte den op igen. Ja. Okay, så det er ikke fordi, du siger, at det er et dårligt selskab, eller siger, at folk skal holde fingrene væk, men altså, i dit eget perspektiv, så er det måske ikke lige nu, at du vil investere den. Altså, jeg tror, det afhænger også meget af, hvor meget man tror, den her urenpris skal op, fordi tror man, den skal meget højt op, altså $80 eller $100, så er det jo for konservativ investering, jeg har lavet. Mm-hmm. Men er man sådan lidt i tvivl om, hvor hurtigt den skal op, og hvor langt den skal op, så vil jeg hellere ligge med de der fysiske urene eksponering. Fordi man kan sige, på den nuværende pris, jamen, så kan man købe jo en tabsgivende forretning. De kører med underskud på de nuværende spotpriser. Mm. Så hvis man investerer i Cameco, så har man sådan set sådan en, det, der hedder negativ tidsværdi. Altså, du har simpelthen behov for, at prisen stiger for at komme i pengene på din investering. Ja. Må jeg lige spørge om noget andet aspekt? På et tidspunkt for langt tilbage, der var det jo fremme, at USA var, og det var langt inden Trump, var ved at gå sådan strategisk amok over, at man ikke selv ejede noget uran. Som altså ligesom, når du er en militærmagt, har atomvåben og alt muligt andet, så er det jo lidt uheldigt, at man skal spørge nogen i Kazakhstan, om de har lyst til at levere noget, og han skal måske tale med Putin, som er en af deres gode venner, ikke? Først. Altså, betyder det noget? Det kan betyde noget. Altså, den politiske argumentation indtil videre har gået på, at de har ret meget baghaven i form af Canada, ja. Som jo er en meget stærk allieret, ja. Har været det gennem mange ja. År. Men det er faktisk, i øjeblikket, så kører der sådan en sag. Der er nogle af uranminerne i USA, som har jeg tror, det hedder fejlet, sådan en sektion 232 artikel. Jeg ved ikke lige præcis, hvad det er. Jeg forstår ikke det juridiske framework omkring det. Men det er i hvert fald, de har sagt til den amerikanske regering, at det er national sikkerhed, at vi producerer vores egen uran, så vi synes, ja. Vi skal lægge en kvota på, at 25% af det uran, som man bruger på amerikanske atomkraftværker, det skal være produceret i USA. Mm. Vi har været omkring nogle af de måder, man kan investere i uran på. Den ene er sådan set at gøre det i det fysiske produkt. Den anden er at vende sig mod producenterne. Der er også en tredje vej, ved jeg, Nikolaj. Du kigger lidt på dem, der ligesom er udenom feltet, han har sagt. Jamen, det er jo det der med, hvor du kan investere i en eller anden mark, som vi snakker om, Johannes, jeg er i et indianerreservat og håbe på, at det en dag får lov til at grave noget uran op. Men det er jo ligesom at håbe på at vinde 7 rigtige lotto, ikke? Så det er jo, og det er jo dem, der er virkelig volatil eller svinger rigtig meget. Det er jo, at lige pludselig, så er der et eller andet aktieforum, der lige pludselig synes, at nu er det vanvittigt sjov case, ikke? Og så flyver den op, og så bagefter finder man, at det var måske ikke så meget. Så det er jo for virkelig de der high rollers der synes, det er sjovt. Altså, der tror jeg, som nybegynder i det her marked, der skal man holde sig til det, hvor, ligesom når du investerer i guld, så skal du også investere i den fysiske uran, ikke? Fordi ellers så bliver det mere rent spekulativt, end egentlig uran, du sidder og handler i, ikke? Okay. Det er jo så, nu skal vi have Mark Twain's citat. Jeg har læst en klog bog. Han sagde, at i mine ejer, det er en løgnhals med et hul i jorden. Eller der ejer et hul i jorden. Okay. Fair nok. Tak for den. Lad os... Vi kan ikke tale om uran, uden også at tale om etik, synes jeg, fordi at det er jo bare på en eller anden måde også særdeles vigtigt, og jeg kan ikke lade være med at tænke på, om der også er følelser, som kan drive rundt med det her marked. Johannes Møller, hvad siger du til det? Jeg synes jo i høj grad, at følelser påvirker uranmarkedet, fordi at det er jo en følelsesmæssig beslutning, at man har valgt at gå væk fra atomkraftværker i Europa. Mm. Altså, det er jo meget sjovt at kigge sådan ud over landskabet. Jeg har lavet mig fortælle, at for eksempel i Finland, der går miljøbevægelsen ind for atomkraft. Hvor man for eksempel i Danmark har man valgt at sige, at atomkraft er ikke miljøvenligt. Men det er jo sådan lidt, det er jo lidt en sjov konklusion at tage, fordi selvfølgelig er der en risiko for, at der kan ske en ulykke på et atomkraftværk. Men der er jo også en sikkerhed for, at der sker ulykker ved at bruge det nuværende energimix, altså med at brænde kul og naturgas og olie af. Jamen, der er vel ikke nogen tvivl om, at der er masser af mennesker, der dør hver dag af kulforurening og hvad der ellers er af partikler ude i luften. Så det er måske også bare, fordi, ja, det kan godt være, I er lidt yngre end mig, men vi er da alle sammen vokset op med den her atomkraft, nej tak, tankegang, som på en eller anden måde påvirker den jo os alle sammen. Når det går galt til gengæld i den her verden, altså inden for atomkraftværker, så går det jo som regel rigtig galt. Nikolaj, hvad tænker du om alle de her følelser, som også er i markedet? Jamen altså, hvis vi tager den omkring Kina i dag, der jeg læste lige en analyse her for en uges tid siden om, at 30% af alle dødsfald i Kina i dag, dem drager man paralleller til, det sker på grund af forurening. Det er altså olie og kul, man dør af i Kina, og der kan man sige, der har man jo lagt en politik i Kina om nu, at energiforsyning, den skal komme primært fra 3 kilder. Det er solenergi, det er vindenergi, og så er det kernekraft. Og de har jo i gang med en massiv oprustning kernekraft i Kina. Og hvis du kigger på det, så kan man jo se de områder, hvor der bliver oprettet kernekraftværker i Kina, at forureningen rent faktisk falder. Det er jo det første gang i 40 år, at forureningsmængden i Kina begynder at falde. Det er i de områder, hvor der er kernekraft. Så ud fra det, så tager det følelse med, så er det jo i de områder i hvert fald rigtig godt for miljøet, at man har valgt den teknologi dernede. Også fordi det er så billigt at producere. Altså en kilowatt-time, den koster cirka 8 øre at producere med kernekraft. Ikke? Og det kan du ikke få andre energikilder til, som det er i dag. Ikke? Altså udfordringen med kernekraft, det er jo, når du først tænder for motoren, ikke, så kører den bare. Altså det er jo ikke sådan ligesom med kulkraft, du kan tænde og slukke hver dag. Altså, når du først har tændt, så kører den altså de næste måneder, så tager det altså lidt tid, før at du får tilpasset energiniveauet. Så det er selvfølgelig en lille udfordring, men kan du på et tidspunkt udvikle, at du kan lære energien og sådan noget, så bliver kernekraft jo et rigtig godt ting. Ja, så er der jo også noget om de her affaldsprodukter, som vi vel også skal runde, Johannes Møller. Der er jo noget meget farligt affald, som kommer ud af sådan noget energiproduktion, når man bruger uran. Forholder du dig overhovedet til den slags? Jamen, jeg tror, jeg har det samme synspunkt, som jeg gav udtryk for før, at jeg vil hellere have forureningen indkapslet eller lagt ned i et bjerg, hvor det ikke gør nogen skade, end at have det flyvende rundt i himlen rundt omkring os. Lars Svendsen, vi skal have dig på banen også her. Uran og forurening og... Ja, hele den her retorik, der handler om, at det er farligt, og vi skal holde os fra det, og det er ikke godt for den moderne verden. Hvad tænker du om det? Jamen altså, ud fra sandsynlighed af det der, så er det jo en forkert fare, fordi det er en af de minimale farer. Det er så det der spørgsmål om, du kan få et ordentligt hug, som du havde i Japan med det her atomkraftværk, der lå derude, ikke? Og en klog mand, jeg kender, har fortalt mig, at faktisk er det sådan, at verdens atomkraftværker udmærker sig ved at være placeret forkert. Fordi, nu er det meget teori det her, men vi må prøve på at lære noget, når vi taler med klogfolk. Det er fordi, du skal jo køle, ved kraftværk skal man køle vandet, når det har været igennem turbinerne. Ikke? Mm-hmm. Og det gør man bedst ved, at du sender det ud i havet frem for de her store køletårne i Tyskland. Det er en ret ineffektiv måde at gøre det på. Så derfor ligger de ofte ved havet, det gør Barsbjerg jo også, ikke? Men også sammen med de andres ringhals, ikke? Men fidusen er, at så kan du sende vandet ud i havet og få det kølet ned der, ikke? Men det er lige præcis de steder, hvor man har det der forkastning, og det er der, hvor din risiko for et jordskæl er størst. Det er faktisk sjovt, at det var der ikke så mange, der havde tænkt på, da man begyndte at stavle dem op, at det var måske det sted i verden, hvor der er størst risiko for, at der kom et jordskæl, og det var så sket jo så i Japan, det var jo, at du så fik tsunamien, ikke? Ja. Der var ind og stoppede køleprocessen, og skete det galt, ikke? I 11, ja. Men altså ud fra et, hvad vil du sige, hvis du er stringent økonomisk, så må du sige, at det er en lavrisiko vare. Og man spærrer det ind nede i jorden. Du kunne jo også putte CO2 ned i jorden, men det vil man jo ikke. Nej. Fordi så er der ikke noget politisk pres for, at vi skulle stoppe det der, hvis man tror på den religion, at på CO2. Det kunne man jo også gøre. Det er der jo masser af været eksempler på. Men noget andet omkring det der, et nu tager vi rent økonomisk spørgsmål, det er, at vi i Europa har for mange kraftværker, og den overkapacitet, den bliver formentlig ved indtil 2022, hvor man er på vej ned. Hvor tyskerne skal stoppe deres atomkraftværker, og de er faktisk meget store. Og i og med, at man har vedtaget på den måde, og de kører på, netop på den måde, som du siger, ikke, at det er sådan set fuld fart frem med dem. Du kan godt regulere dem lidt, men det, da økonomien i dem er god, så vil der formentlig ske det, at de tyske atomkraftværker får lov til at køre på fuld drøn ind til sidste dag. Og så slukker man og siger, nu er det blevet 31. i 12. Jeg tror, det er ultimo året, de skal gøre det. Og så stopper det. Fordi så skal du altså fyre op dine gaskraftværker og lede kapacitet på kul og brunkul, hvor du har. Og det er lidt skægt, fordi du har den struktur med, at de marginale omkostninger er minimale. Og dermed så risikerer du, hvis ikke at man tænker sig meget, meget grundigt om i planlægningen, så risikerer man faktisk, at du kan få direkte elproblemer, forsyningsproblemer. Mm-hmm. Og det er også derfor, at den der med, de sidder med, at nu skal vi alle sammen have sådan en elmåler derhjemme, der kan måle din timeforbrug. Vi kommer formentlig op og vil opleve, hvis du lever i 2025, vil du formentlig opleve, at du kommer til 5 kroner for en kilowattime. Mm. Fordi i løbet på et eller andet tidspunkt, hvor der er spidsbelastning, fordi priser i løbet af døgnet vil ryge rundt op og ned. Og når vi så tager så meget basiskapacitet ud af det, som tyskerne har, så, og det er, det er jo tæt på os, ikke? Man skal lige huske, at elmarkedet er godt værd, at det teoretisk set hænger sammen, men det gør det jo ikke i praksis. Vi har lige haft en falit op i Norge på, på en mand, som spekulerer sig ihjel på det. Ja. Men det er faktisk et mere ophakket marked. Ja, der er jo ingen tvivl om, at der er ikke nogen af os, der vil undvære el, og vi kommer til at skulle bruge meget mere af det også fremadrettet, så på en eller anden måde, så kan det måske også være svært på den konto at undgå at bruge atomkraft. Men det er jo ikke endelig vedtaget lige nu, at man lukker ned i 2022. Der er jo et politisk pres, man vedtog allerede for 10 år siden, og et eller andet siger, at 2022 blev endedag, men der er jo stadigvæk nogle debatter i Tyskland omkring, om man skal forlænge den der periode. Netop som Lars siger, at vi har en udfordring, eller tyskerne får en udfordring på det her med, at de lige pludselig bliver afhængige af mere naturgas fra hvad det nu, Rusland og de her ting. Ikke? Så det bliver spændende at se, hvad der rent faktisk sker der. Lad mig lige hoppe tilbage til noget, Lars sagde for et øjeblik siden netop, at stringent økonomisk, ja, så er der altså ikke nogen grund til at være bekymret for atomkraft, og der er så meget andet. Hvis man skal kigge på markedet generelt set, der er meget værre end at bruge atomkraft. Men det er jo sådan set lige meget, vil jeg tillade mig at påstå. Hvis der opstår en bevægelse derude i de demokratiske samfund i den vestlige verden, som lige pludselig går sammen og bliver enige om, at nu er det simpelthen bare slut med atomkraft, vi ved det ikke mere. Hvad vil det betyde? Jamen, jeg synes, det er jo en meget væsentlig betragtning, og man kan sige, som investor, så er man også nødt til at pakke de politiske holdninger væk, og så forholde sig til, jamen, hvad sker der ude i verden? Altså, jeg kan jo godt have en holdning om, hvad jeg synes, men man er nødt til at forholde sig til rent faktuelt, hvad kommer der til at ske. Og mit billede på det, det er, at efterspørgselen efter så uran og atombrændsel kommer til at være nogenlunde stabil i de kommende 4-5 år i hvert fald. Fordi vi ser netop den her bevægelse i Europa, hvor man skærer ned på antallet af aktive atomreaktorer. Jeg mener blandt andet det Belgien og Tyskland, som lukker ned for nærværende. Og USA falder antallet af atomreaktorer også en lille smule, og det bliver så opvejet af, at man bygger i Asien. Så det er jo en bevægelse, som er i gang, og som jeg forventer vil fortsætte. Altså jeg tror, hvis man spoler 20 år frem, så vil det jo have et helt andet mix mellem aktive atomreaktorer. Altså, vi vil have meget færre i Europa som en del af den samlede mængde, og mange flere i Asien. Ja. Rent teknisk, er der nogen af jer, der har hørt om det der hybrid-reaktorer? Det er jo sådan noget, man er begyndt ved at bygge nu. Man er ved at bygge vist en i England og en i USA. Det er sådan noget ny teknik, som det er franskmændene, som har fundet på det. Men er det noget i... Ligesom, altså, er der en teknologisk ny generation af atomkraft på vej, om så må sige? Jeg har ikke kigget meget på det. Altså, jeg generelt har heller ikke kigget ret meget på de her udbygningsplaner, fordi at, altså, som sagt, det tager mange år at bygge et atomkraftværk. Mm. Så det, som jeg er afhængig af, den efterspørgsel, som jeg er afhængig af, jamen, den er allerede, der er cementet allerede lagt. Altså, jeg har som sagt en investeringshorisont på måske 2-4 år inden for uren, og der kommer der ikke til at rigtig være nogen ændringer på efterspørgselssiden. Men mindre der sker en ulykke, og det er selvfølgelig en risikofaktor i hele den her investeringscase, at hvis der sker en ulykke, ligesom der var i Japan, jamen, så kommer det til sandsynligvis at fjerne. Så kan det fjerne noget kapacitet meget hurtigt, og så skal vi nok have solgt vores urenaktier. Men hvordan inddrager man egentlig sådan en risikofaktor i sådan sin daglige porteføljegennemgang, Nikolaj Friis? Altså Fukushima, for eksempel i 2011, ret fatal ulykke, det kom til at betyde ret meget for urenprisen også, så hvordan har du det med inden over dit billede? Jamen, det er klart, når du kigger på graferne og ser, hvad der skete efter 11. marts 2011 for Fukushima-katastrofen der, jamen, så der har den jo, der har den jo taget 60-70% ned priser. Det er jo primært bundet i, at der kom et politisk pres til, at nu skulle der i lukningerne ske endnu altså hurtigere, end man egentlig havde planlagt i forhold, og japanerne havde jo lukket jo også flere kernekraftværkerne. Så der kom jo en usikkerhed, som naturligt lagde pres ned. Men det er jo svært lige med det her, og der er jo ikke nogen, der ved, hvad der sker i morgen. Og der var, altså lige med Fukushima, der var der jo bare en masse uheldige sammenfald, og sige, de kunne godt have taget højde for, eller de tog faktisk højde for selve, hvad det nu det hedder, den her tsunami, og det var det egentlig bygget til, og det kunne du så ikke tage, altså ja, nu kan lige spole en gang tilbage, men altså det var problemet bare, at hele området omkring det lige pludselig blev uran, altså man kunne ikke ufremkommelig, så man kunne komme ind og køle det ned og sådan nogle ting, så det har man jo også lært af nu, så der har været 3 større ulykker i de sidste 40 år, ikke, og den første over i 3-miljøen over i USA, den blev måske pumpet mere op i medierne, end den rent faktisk var, så du har haft Tjernobyl, og så har du haft Fukushima som ulykker. Men betyder det, Johannes Møller, at du også, når du skal vurdere uraninvesteringer, så er du også nødt til at sidde og kigge på, hvilke politikker, havde han sagt, at de enkelte kernekraftværker egentlig har, om de ligesom melder klart ud omkring sikkerhed, om de er dygtige nok, om de tager måske nye risici ind på tavlen, også fremadrettet, om de lærer af sådan noget som for eksempel Fukushima? Altså det har jeg ikke sådan lavet en særskilt analyse af, men jeg ser jo helt klart, at risikoen for en ulykke er jo en risikoparameter i den her investeringscase. Så jeg har mere sådan set på det, og så sagt, at altså, alle de investeringer, jeg har lavet, der forsøger jeg at finde ud af, hvad er det for nogle risikoparameter, man skal være opmærksom på. Og det, jeg synes, der er super interessant ved uran-casen, det er, at de risikoparameter, der er, de er ikke afhængige af verdensøkonomien generelt. Fordi rigtig mange andre aktier i min portefølje, jamen, de vil få det virkelig svagt, hvis der kommer lavkonjunktur. Og det tror jeg overhovedet ikke vil påvirke uranprisen. Fordi at netop, altså, man bruger uran i atomkraftværkerne, og vi kommer til at bruge el. Det ligger som det billigste input. Så de her atomkraftværker kommer til at køre videre, uanset om det er højkonjunktur eller lavkonjunktur. Så jeg synes, at risikoparametrene er selvfølgelig altid noget, man skal være opmærksom på. Jeg synes, det er særligt interessant, at de ikke er korreleret til, hvad der sker i resten af verden. Så de er fuldstændig ligeglade med, hvad Trump han siger, og hvad Kina svarer tilbage. Ja, Svend, hvad siger du? Jeg har prøvet at forberede mig, jeg har fundet nogle tal på energiforbruget, hvordan strukturen er. Lad os høre dem. Det er lidt sjovt, fordi jeg ved, hvor meget af verdens totalt energiforbrug, nu taler vi om det, man graver op af jorden og forhold fra, hvor meget der kommer fra fossil energi. Altså, det er jo brændstoffer, ikke? Ja, det er vel ret meget. 80%. Ja, 85, ja. Okay. Det er rigtig svaret. Og jeg ved jo meget, der så er atomkraft, altså hvor meget uran svarer i hele energiregnskabet. Det er så ganske lidt. 4,5%. Ja, okay, ja. Og renewables, ikke? Og det er jo så alt muligt. Det er jo meget af det faktisk halm og sådan noget lignende, ikke? Det udgør, 3,5%. Altså det primære energiinput. Men hvis du kigger på elproduktionen, så udgør atomkraft omkring 15%, og der er renewables af alle mulige slags. Det udgør cirka det halve, det er altså 8%. Og så resten er jo kul og ting og sager. Så dermed er der altså ufattelig lang vej ind til, at den her jord, den bliver grøn. Lad os sige det på den måde. Hvis det er det, du vil, så er der meget, meget, meget langt at gå. Det er det. Og meget af alt det her er jo, hvis du måler, hvor meget af det er vind, så er det vel kun 2 procentpoint af det der renewables, fordi der er jo alt muligt andet. Vi brænder jo halm og ting og sager, ikke? Mm. Så der er langt. Der er lang vej nu. Lars Svendsen, vi løber ind i de sidste minutter af Millionærklubben, men jeg skal da også lige høre dig. Kunne du overhovedet finde på at investere ind i sådan et felt som uranfælde, eller har du også en eller anden følelse, som gør, at du tænker, ej, det er ikke lige meget? Jamen, jeg har jo hørt på Christoffer Wold herinde, som har talt om Cameco, ikke? Og de andre, især nogle andre, han har også talt om nogle andre uranaktier, I kan tale om i dag. Og det er jo altså nogle bitte, bitte små, nogle uranmyg, eller hvad han kalder dem for. Men Cameco har jeg faktisk studeret, og jeg har opdaget også det der, som du taler om med, at de har en mega skattesag. Jeg forstår ikke rigtig, hvordan det selskab, der er gået så dårligt i mange år, kan have en skattesag på jeg tror det er rent nok, det er 2 milliarder dollar, altså amerikaner dollar. Det er altså, hvordan i alverden det kan ende med det, når de ikke har gået godt og tjent mange penge, det forstår jeg så ikke, men hvad hedder det, de har altså en noget af en pussemand, der ligger og skal på en eller anden måde neutraliseres væk, eller forhandles på plads med en golfbane, eller hvor de kan få løst det der henad, men det er noget hårdt. Men Cameco er, fordi rent børsmæssigt set som aktie, er den jo, har den jo ligget dernede så længe, og glået dernede, og det er jo ikke en, der går ned og når hjem. Cameco kunne jeg måske godt have lyst til. Ja, Christian Kryger Arm, som også har været med os her i en udsendelse, ingeniør, der er baseret i Indien lige for tiden, han skriver til os, at det er altså rigtigt, det her med den skattesag hos Cameco. Han skriver, at der skal komme en afgørelse snarligt, og så siger han, det tror han har været med til at presse kursen, som vi har set det på det seneste. Til gengæld vil det være en kurstrigger, hvis en eventuel bøde ikke bliver så stor, som markedet priser ind. Ja, det er jo også en vej at kigge på det, Svendsen. Ja, det er jo sådan, det er der så også et problem. Det er, nu skal jeg, så langt har jeg ikke været at kigge om Cameco, men det er jo, har ligesom penge. Altså, skattevæsenet har jo den ubehagelige. Lad os spørge Johannes om det. De skal jo have penge. Har han det? Cameco, ved du det, Johannes? Han har ikke 2,5 milliarder sådan lige på stående fod. Det er jo mange penge. Men jeg tror godt, de ville sådan kunne komme rundt om det over tid, og det er også noget med, at de kommer sikkert til at anke de her afgørelser. Så det er et usandsynligt scenarie, at de skal betale 2,5 milliarder inden årets udgang. Okay. Men hvad er priset ind? Ved vi det? Ja, nej, pas. Det må jeg melde pas på. Okay. Men det er bare fordi, jeg synes, det er meget gode pointe, som Christian også lige er inde på her. Altså, hvis nu er bøden bliver mindre end det, som markedet priser ind, ja, så kan det jo altså være positive nyheder. Ja. Ja, det er det gode svar på det. De herre det var utroligt spændende at høre om uren, og høre om, hvordan man kan investere ind i det, og så må man jo finde ud af, om man er til det eller ej. Johannes Møller og Nikolaj Friis, tusind tak, fordi I var med mig her i dag. Lars Svendsen, vi retter lige blikket det sidste minut op. Ja, det er blevet en lille smule bedre. Altså, vi er lige gået over på plussiden i Danmark, men det er Tyskland op med 0,6, og det er jo helt den der 12.000-13.000 DAX-kamp, vi kører rundt i det her interval, og nu er han i 12.170. Okay. Så ja, han er på det tørre land, men... Ja, vi må se, hvor længe det holder. Det ligger og svinger lidt frem og tilbage med det tyske DAX. Altså lige nu ser det altså relativt okay ud på sådan en tirsdag morgen. I morgen, hvor det er onsdag, der bliver det meget spændende at se, hvad der sker med Danske Bank. Desværre går de først i gang med deres pressemøde om den her hvidvasksag, når vi slutter af. Men vi må se, om vi kan få et eller andet ud af den der sag. Vi kommer i hvert fald til at snakke meget mere om det. Det er jeg ikke i tvivl om. Vi skal til at lukke af her i Millionærklubben. Tak til alle jer, der lyttede med. Nu er det blevet tid til en omgang nyheder.